الأيام. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. النقطة الثانية: من هو السلف اصطلاحا؟ مضى معنى أن السلف في اللغة من تقدمك وسبقك في السن والفضل، وهنا نعمل على تأكيد هذه اللفظة من حيث الاصطلاح. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم: ويمينه شهادته. ويمينه شهادته. شهادته. ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القوم الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي الباب أحاديث عدة، فالآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث تدل على أن خيرية الصحابة رضي الله عنه وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه ولا ريب أنه السلف المتقدم، علينا بالفضل والعلم والإيمان رضي الله عنهم. نعم، شيخ رحمه الله تعالى anaendelea anasema an-nuqtatu thaniya, kipengele cha pili: man humu salafu istilaha, ni nani hao masalafu kwa istilaha al-ulama, man hum. Yaqul: madha ma'na أن السلف في اللغة من تقدمك وسبقك في السن والفضل. وإمبيتا فمجناسي أن السلف في اللغة حقيقة يمعنى سلف في اللغة من تقدمك وسبقك نوالي أو نيولي أمباي ليكتنغوليا fi sinni wal fadh, aliyekutangulia na aliyekuwa kabla yako katika umri, wal fadhl, na vile vile na fadhla. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi al-lafza min haythu al-istilahi. Basi na katika kipengele hiki kipengele cha pili, نعرج أي نقوم على تحديد، نعرج أي نقوم على تحديد، تنا سماما واجيل يكو إليزيا نا كففنوا هذه اللفظة من حيث الاستلاح إلي تامكو لا السلف min haythu al-istilahi, katika upande wa istilahi. Tumeona kilugha man taqaddamak wa sabaqak, ama kipengele hiki tunakwenda kuweka tahdidi katika upande wa istilahi. Kisha akasema قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بس والي وليتنقلية ومعنزو من المهاجرين مهاجرين والأنصار نأنصار مهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة نوالي مصحابة أمباو وليام سمبام رمتوم صلى الله عليه وسلم كتك مكة كند مدينة والأنصار نما أنصار نوالي مصحابة wakazi wenye asili ya Madina al-Aus wal-Khazraj ambao waliwapokea ndugu zao masahaba pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye akasema walladhina tabauhum biihsanin na wale waliowafuata hao wa mwanzo waliowafuata biihsanin kwa wema yani as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina والأنصار والذين تبعوهم بإحسان فكوني متاتوا رضي الله عنهم الله أمورذيها ورضوا عنه نواب بلبيل أممرذي الله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعمي وأندلي ومبستاني وبيبو ambazo napita mbele yake mito khalidina fiha abada watakaa humo milele dhalika alfawzul azim wa fi sahihain an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala na katika hadithi iliyomo dana sahihi al-bukhari wa sahihi muslim an ibn mas'ud wa huwa أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن أم عبد أسلم قديما معروف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كجولي كان كما ابن أم عبد نكتك ومانزو مانزو كسليم رضي الله تعالى عنه أما يكوف كتك ماكا ثلاثين نبيلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتبورا قرني ولوات أنباء وليكويب وليويشك دي قرني يانكو إنما أنا وتبورا نوالي وإسلام ومانزو وليكونا متوم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أمبو هوا ndio waliokuwa katika karne ya mtume sallallahu alayhi wasallam na karne ni miaka 100 ina maana kwa ubora waliotangulia ni wao thumma alladhina yalunahum kisha wale watakaowafuatia wa mwanzo thumma alladhina yalunahum kisha kwa ubora na kwa wale watakaowafuatia wale wa pili ina maana الصحابة والتابعون ثم تابع التابعين أو أتباع التابعين كن لمانزو فدخلنا يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نما صحابة كيشا فتكوفاتي بعد يوم صحابة نما تابعين ناو نوالي أمباو وليكتان ما صحابة فآمنوا بهم وماتوا على الإسلام kutana masahaba wakawaamini masahaba kwa kile ambacho chakilingania kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si hivyo tu vile vile wa matu ala alislam wakafa aliyakuwa ni waislam au kwa lugha nyingine ni wanafunzi wa masahaba thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao watakaofuatia hao wa pili wa hum atba'u tabi'in ni wale wafuasi na wanafunzi wa matabi thumma yajiu aqwamun kisha watakuja watu au watu tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu basi shahada ya mmoja wao itatangulia kile kiapo chake. Yani maana yake kwamba sehemu ambayo atakayetakiwa kutoa kiapo, yeye atalazimisha kutoa shahada, kwa sababu kadhia zinaenda kwa utaratibu kwamba sehemu hii mtu atoe ushahidi au bayina, na sehemu hii mtu atoe yamina, kwamba atoe kiapo. Lakini hao watu watakaokuja itakuwa ni kinyume nyume. Wayaminuhu shahadatahu, na vile vile tatangulia yamini yao shahada zao, kwamba sehemu ya kutoa ushahidi mtu yeye ataanza viapo kabla hajaapishwa, kabla ya kuambiwa kwamba hapa mtu ataanza viapo, wallahi wa billahi wa tallahi, hujaapishwa. Wallafdhu lilbukhari, na ili tamko ni tamko ambalo limo ndani ya sahihi al-Bukhari, kwa maana kwamba hadithi hii ni hadithun muttafaqun alayhi, lakini kuna baadhi ya alfaz, kuna tofauti ndogo ya baadhi ya alfaz katika hadithi baina ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Sasa kwa tamko hili lilivyokuja kwa sigha hii ni kwamba limo ndani ya sahihi al-Bukhari. Wa fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat wa hiya ummu Abdullah Siddiqatun binti Siddiq radhiyallahu anhuma zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umul mu'minin, anasema sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, bwana mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nasi khairun, watu gani waliokuwa bora, ni kina nani ambao ni bora, ni watu gani? Qal, mtume sallallahu alayhi wa sallam akajibu akasema, alqarnu alladhi ana fihi, watu bora ni wale watu ambao waliomo katika karne ambao mimi nimo ndani ya karne hii. Almuradu bihim as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma thani, kisha watu wa karne ya pili watakaoishi katika kizazi kitakachoishi katika karne ya pili. Thumma thalith, kisha ya tatu, ina maana ikiwa na maana ya lile tamko la mwanzo katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wa fil bab ahadithu idda, katika mlango huu wa kuelezea fadhila na watu bora ni kina nani katika kizazi hiki baada ya kuja mtume sallallahu alayhi wa sallama, kuna hadithi nyingi mno ambazo zimekuja kuelezea fadhila na ubora na utukufu wa jamii hii ya mwanzo kabisa ambayo ya masahaba, ya kizazi hiki, kizazi cha mwanzo kabisa ambacho ndio kizazi kilichobeba sheria, hamalatu sharia, kimebeba sheria, kimeipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao wao wameishi naye, wamekaa zama moja, wamesikia kutoka kwake, na wakawa wameyazingatia yale ambayo waliyasikia kutoka kwake, wakayahifadhi vizuri kabisa, kisha wao baadaye wakayatawanya kwa wengine kipindi ambacho mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko hai, na hivyo hivyo wakaendelea kuyatawanya hata baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa tayari amesafishwa. Kulo hawa ndiyo wa mwanzo, ndiyo vilongola katika fadhu, kama kala thalika nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lama suila ayun nasi khairun, kal alqarnu alladhi ana fihi, ni ile zama ambazo au karne ambayo mimi nimo ndani yake, na karne hawa ndiyo wa mwanzo, na karne hiyo si wengine bali sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na ubora huu kama alivyothibitishwa hapa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini au kuwabweteza as-sahaba katika amali, walisimama wakatekeleza yale maamrisho walioamrishwa na Allah tabaraka wa taala na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na si hivyo tu, bali yale mafundisho wakayabeba na wakayaeneza, si katika miji yao tu fahasi bala, bali wakasafiri kwenda sehemu mbalimbali duniani kuyaeneza mafundisho hayo. Na ni kizazi pekee hiki cha mwanzo ambacho kimeueneza Uislamu sehemu ndefu mno kuliko kizazi chochote kilichokuja baadaye mpaka leo hii tunapozungumza. Yaani masahaba radhiallahu ta'ala anhum, wao kizazi chao, kizazi cha kisahaba ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka mipaka ya China, ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka mipaka ya Biladun Naub kusini mwa Sudani, ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka katika Biladul Habasha, ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka katika mapori ya Jazair, Algeria, ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka Uturuki, Konstantinia, ndio ambao wamepeleka Uislamu mpaka Cyprus, umevuka bahari kuingiza Uislamu Cyprus, Ulaya. Ni kizazi hiki cha masahaba. Ukija kusini mwa asimatul islamia al-Madina, inna Jaafari radhiallahu ta'ala anhu wa ikhwanuhu, katika hijra yao kuja Habasha, kwa maneno yao na mawaidha yao kaslim kina Malikul Habasha, al-Habashia kaslim. Ukija mipaka ya China kina Hudhaifa ibn al-Yaman, ambao waliingia katika mipa maeneo hayo na mpaka wakaja na taarifa kuja kwa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu kuhusu hali waliyoikuta walipokuwa katika jihad, Waislamu wanaikhtilafiana katika qiraa. Kwa hiyo wakashauri kwa Khalifa Uthman ibn Affan aikusanya Qur'an kuwe na msaafu mmoja, baada ya kuwa tofauti kwa sababu walikutana watu wa aina mbalimbali katika maeneo hayo. Amiri al-Mu'minin Uthman akashauriana na masahaba akafanya hivyo hivyo. Kina Abu Ayyub al-Ansar umeenda kufia Istanbul, Konstantinia, katika jihadu fi sabilillah. Hivyo hivyo kina Amr ibn al-As ni amiri katika Masri, ambapo walipeleka majeshi yakaingia Masri, yakaingia Libya ya leo, yakaingia Tunis ya leo, mpaka kufika katika mipaka ya Algeria, Jazair. Hawa ni kina nani? Hawa ni masahaba ambao kala nabii sallallahu alayhi wasallam khairu nasi qarni. Ina maana licha ya tazkia hii na ubora walikuwa nao, lakini walifanya kazi hiyo. Ama vizazi vilivyokuja baada yao, hakuna kizazi ambacho kimeufikisha Uislamu mbali zaidi kuliko kizazi cha masahaba fi tarehe, hakuna. Bali waliokuja walikuwa wao shughuli yao ima walifanya uzembe, ile miji ya Waislamu na ya Kiislamu ikawa imeporwa na maadui, wameipora ile miji. Kwa hiyo walio kizazi kilichokuja kafanya kazi ya kuikomboa, lakini tayari miji hiyo Waislamu masahaba kizazi bora iko tayari shafikisha Uislamu mpaka wote wanaisha tayari miji hiyo ishafika. Na si hivyo tu, bali hata wao walipoisha waliosimamia hilo ni wale watoto zao na wajukuu zao ambao wakaingiza Uislamu mpaka Spain halia, ambao ndio kala nabii sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum fil khair wal fadl, kisha wale waliofuatia baada ya wa mwanzo. Kwa hiyo kizazi hiki cha kisahaba ni kizazi bora mno. Sasa utakuta kuna baadhi ya watu wao wanakisema vibaya kizazi hiki. Limadha? Kwa nini? Hawakusudii kizazi hiki, wanakusudia dini. Kwa sababu hawa ndio hamalatu sharia, ndio wamebeba sheria, wameipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hawa wakiwa ni mujrimun, hawa wakiwa ni waovu, manake sheria hii ilipokewa na watu wa namna gani? Walakin walhakika kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, khairun nasi karni. Wafil babi ahadithu idda, falayatu allati madhati min surati tauba wama jaa min alahadithi tadullu ala khairiyati sahabat radhiyallahu anhum. Hii aya tuliyosoma mama mtangulia hapa, aya 100 ndani ya surati Tauba, pamoja na hizo hadithi na hadithi nyingine ambazo ameashiria, zinaonesha juu ya ubora wa maswahaba. Na si hivi, na sisi tukaongeza jumla ya ufafanuzi kuhusu ubora wao maswahaba na kazi yao maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wa annahum khairul ummati ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na wao maswahaba ni umma bora au ni watu bora baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ina maana kwamba kila mmoja anatakiwa afahamu haya na vile vile kuitakidi haya. Na vile kufanya nini? Kuitakidi. Na si hivyo tu, bali kuwatetea hawa masahaba, kwamba watu wasimame kuwatetea. Na kuwatetea wao ni kuitetea dini. Kuwatetea wao ni kumtetea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuwaporomosha hawa ni kuiporomosha dini. Na vile vile ni kuwaporomosha ni kumporomosha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na atakayekubali haya, hakuna muislamu atakayekubali haya. Wasote tuko tayari katika kuwatetea hawa na kuhakikisha kwamba heshima zao zinaendelea kuwepo kama vile ambavyo alivyotufundisha, alivyoelezea bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyo katika Qur'an. Wa mimma la shakka fihi wa la raiba annahum salaful mutaqaddimu alaina. Na katika yale mambo ambayo anaashiria kwamba kuna shaka ndani yake, wala wasi, wala raiba wala wasiwasi, annahum kwamba hao maswahaba hao, as-salaful mutaqaddimu alaina, ni masalafu waliotangulia, ni watangulizi waliotangulia sisi. As-salafu al-mutaqaddimu alaina, ni watangulizi ambao umetangulia zizi fil fadli, umetangulia katika fadla. Haiwezekani makhakhamati wa rafidha ash-shia wakawa wabora eti kuwashinda hawa kina Abu Huraira, kuwashinda hawa kina Bilal, kuwashinda hawa kina Ammar ibn Yasir wa ghayruhum. Haiwezekani na haitowezekana, ila antakuma saa, kwamba wao wametangulia fil fadhli wal ilmi, na vile vile kwa ilmu, wametangulia kwa ilmu, wao wamepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, aliyakuwa ni mbichi kabisa. Baada mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nadhara Allahu imra'an sami'a minna maqala fawa'aha wa addaha kama sami'a. Kina nani hawa? Hakuna walikuwa wakimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni hawa masahaba kwamba Allah amemngarisha yule mtu ambaye alisikia kutoka kwetu maneno, kisha hayo maneno akayalinda, akayahifadhi vizuri kabisa, na yeye akayafikisha kama vile ambavyo alivyosikia. Nani? Hakuna wengine masahaba waliokuja baadaye likaanza gogoro mbaye ikapatikana ilmu rijal. Imekuja kwa nini? Kwa sababu watu ikaanza sasa vurugu mechi, watu wanatunga na hivi wanapachika, mwisho sammolana rijalakum mimfenian mana anta we nani, itikadi yako ikoje, ulisoma kwa nani, muda gani, miaka mingapi, ulisoma nini na nini, sifahamiana. Kisha hadha thika am hadha dajjal, hadha dhaifu, hadha mujrim, hadha mubtadi. Khalas. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tofauti na masahaba. Ama sahaba na kulluhum udulun, kulluhum udulun. Hatusimame kuangalia ile adala na kupekua wale masahaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao khairun nasi karni wal iman, na vile vile wametangulia wao kwa imani. Mnajua habari za Bakar Siddiq radhiallahu anhu na ile imani yake kwa umma wote uliobakia, hivyo hivyo na wale wengine katika masahaba imani yao ilivyokuwa. na inaoneshwa na yale matendo yao, kuanzia jihaduhum, jihadi yao, waangalie ibada zao, muamala wao baina yao na ndugu zao Waislam, muamala wao baina yao na wasiokuwa Waislam, muamala wao na jamii kwa ujumla. Walikuwa muamala bora kabisa, muamala ambao hauwezi ukapitwa. Wana wao walikuwa bora katika kila jambo. Kwa maana hiyo, kwa ubora huu, kwa ubora huu ndiyo kwamba tunarejea kwao. Tunafanya nini? Tunarejea kwao. Ndio kusema kwamba natabiu manhaja salafi, mfumo na mwenendo wa nani? Wa wema waliotangulia.